eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To nie tak miało być, a na pewno nie tak się zapowiadało. Na początek piłkarski mecz Polska-Portugalia i połączymy się z naszym dziennikarzem. Podejrzana bakteria wykryta u chorych w szpitalu w Lublinie. Badania mają potwierdzić, czy to odporna na leki New Delhi. Niezwykła historia niezwykłego obrazu. W serwisie Trójki odsłonimy tajemnicę polskiego El Greco. Przegrywamy z Portugalią. Biało-czerwoni rozgrywają dzisiaj swój drugi mecz w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na stadionie w Chorzowie cały czas ogląda nasz dziennikarz sportowy Jan Kałucki. No Janku, aż chce się powiedzieć, że przecież było już tak pięknie. Dokładnie, jest 58. minuta. Polacy niestety przegrywają 1-3. Po golu Krzysztofa Piątka w 18. minucie można było odnieść wrażenie, że reprezentacji Polski wyczerpały się baterie. Natomiast Portugalczycy wrzucili wyższy bieg i wykorzystywali każdy, nawet najmniejszy błąd biało-czerwonych. W 31. minucie mistrzowie Europy zabawili się z naszymi obrońcami jak z dziećmi. Kurzawa tylko patrzył, jak ucieka mu Pisi. Piłkarz Benfiki Lizbona podał do André Silvy, a ten miał hektar wolnego miejsca i bez większych problemów pokonał Łukasza Fabiańskiego. Drugi gol padł tuż przed przerwą. Kapitalne podanie na 50 metrów prosto na nos Rafa Silvy. Glik rozpaczliwie interweniował, ale wpakował piłkę do własnej bramki. Trzeci gol był autorstwa Bernardo Silvy. Zawodnik Manchesteru City zabawił się z Rafałem Kurzawą, kopnął piłkę zza pola karnego i futbolówka wturlała się tuż przy słupku polskiej bramki. Kiedy Krzysztof Piątek strzelił gola, Stadion Śląski żył, huczał. Teraz jest tu głucha cisza, ale wszyscy mamy nadzieję, że jeszcze podopieczni Jerzego Brzęczka uradują wszystkich zgromadzonych widzów. Polska-Portugalia 1-3, jest 60. minuta. To był Jan Kałucki, a więcej o tym meczu w sporcie po 23. Wstrzymane przyjęcia i nerwowe oczekiwanie na wyniki. W szpitalu Przyjaczewskiego w Lublinie u czwórki pacjentów wykryto bakterię, której jedną z odmian jest groźny i odporny na leki typ New Delhi. Cały czas mówimy o podejrzeniu, czekamy na wyniki, tak mówi rzeczniczka Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Marta Podgórska. Stwierdzono występowanie u czworga pacjentów klebsiele pneumonii bakterii, natomiast absolutnie nie wiemy jaki typ. Są trzy typy o różnej lekowrażliwości, w związku z czym to jest przedwczesne wyrokowanie, że jest to New Delhi. Jeżeli mówimy o dziale kardiochirurgii, są pewne ograniczenia, które sprowadzają się do zakazu przyjęć nowych przypadków, oprócz sytuacji, w których konieczne jest ratowanie życia, wtedy zabiegi odbywają się. Natomiast na razie nie przeprowadzamy zabiegów planowych w oddziale kardiochirurgii. We wrześniu w tym samym szpitalu na oddziale wykryty został jeden przypadek bakterii New Delhi oraz dwa podejrzenia. Przepisy ograniczające handel w niedzielę do poprawki. Zmian chcą związkowcy z Solidarności, którzy opublikowali też raport na temat tego, co wprowadzono do tej pory. Związkowcy nie poprzestają na obecnych przepisach. Chcą zmian w ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę. Uregulowanie kwestii właśnie placówki pocztowej. Szef Solidarności Pracowników Handlu Alfred Bujara. Aby rozszerzyć dobę pracowniczą niedzielną od godziny 22 w sobotę do poniedziałku do 5 rana. Regulacja po wyborach samorządowych może pojawić się w Sejmie jako inicjatywa poselska. Związkowcy chcieliby, żeby zaczęła obowiązywać jeszcze w tym roku. A jak na ograniczenie handlu w niedzielę patrzą sprzedawcy? Renata Juszkiewicz, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Jest to 7 miesięcy, odkąd obejmuje zakaz handlu w niedzielę i tak naprawdę te dane dzisiaj nie są miarodajne. Wśród problemów, na które wskazują pracownicy, są większe kolejki w dni poprzedzające ograniczenie handlu. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Ta historia to gotowy filmowy scenariusz. Do księgarni trafiła książka Polski El Greco, która opisuje dzieje obrazu ekstaza świętego Franciszka. Płótno odkryto w 1964 roku w wiosce Kosowo-Lackie na Podlasiu. Historia znaleziska rozpala wyobraźnię, mówi autorka książki, dziennikarka Katarzyna Kowalska. Trudno sobie wyobrazić bardziej fascynującą historię niż ta, że dwie młode badaczki trafiają na plebanię w małym podlaskim miasteczku i przez uchylone drzwi do księżowskiego mieszkania zauważają na ścianie obraz. Ksiądz zgadza się, żeby ten obraz zbadać, ksiądz zgadza się, żeby ten obraz obejrzeć. One zauważają, że jest to wielkie dzieło, ale nikt im nie chce wierzyć. Podśmiewa się z nich środowisko. Ludwik Jerzy Kern pisze prześmiewczy, satyryczny, piękny wierszyk, ale jednak o odkryciu obrazu i o tym, że to jednak nie jest El Greco, huczy już cała Polska. Ale tamten obraz okazał się El Greciem. Po tej historii powinien

Dziękujemy ślicznie. Dobry wieczór Państwu w poznańskim Blumenauer. Serdeczności ślemy również dla Państwa, którzy w trójkowym eterze. To timer właśnie skończył 10 lat. Lots of people talking about, few of them know. Everything rhymes with alcohol. Stand on stage, act like a man. Ślicznie dzięki. Słuchajcie, to teraz dla Państwa piosenka o nowoorleańskiej kanapce. Jak się Państwo czują w radio? Drodzy Państwo, kiedy w latach 80. byłem taki malutki, mój tata przestawiał radio na parapet, żeby lepiej odbierało. I nagrywał dwie audycje na kasety. Minimax i Pierwszy Odcień Bluesa. Jestem ciekawy, czy dzisiaj wirtualnie to radio przestawił. Kocham cię, tato. Pozdrowień dla wszystkich ojców, którzy puszczają swoim dzieciom dobrą muzykę. Oh yeah. Hank! We'll be right back. Maciuś, gitara. To, drodzy Państwo, wrócimy do pierwszej płyty. Zagramy do Państwa utwór Ginger Chicks. Jako, że ma mało czasu, to ja powolutku zacznę przedstawiać zespół. Od 10 lat w zespole To Timer Wojciech Ruziński. Harmonika. wasn't that pretty. My assessment wasn't bad. My beer. Where's the beer? But a smile was so sexy. She asked, what you doing in here? This kind of movement serves me right. Dziękujemy. Drodzy Państwo, to teraz utwór z naszej ostatniej płyty. Poetics of Refusal, czyli poetyka odpowiedzi odmownych. Znowu jest z nami Maciej na saksofonie. Tym razem zagra troszeczkę więcej. A ja skorzystam znowu z okazji i przedstawię kolejnego członka zespołu. Od 10 lat w two-timer Ernest Kołajczyński, gitara. Poetics of Refusal. Szczególnie dziękujemy. Maciej Sokołowski, saksofon! A ja teraz zaproszę na scenę dwie wielce utalentowane wokalistki. Sylwia Pawłowicz, Marta Staniewska, zapraszamy. Witamy, prosimy o brawa. A my zagramy dla Państwa Sam Nie Boogie Light. Krótki utwór o tym, że piwo jest odpowiedzią, nawet jeśli nie pamiętasz pytania. Dziękujemy ślicznie. A więc kontynuując tradycję, od 10 lat w Two Timer na gitarze basowej Łukasz Rudnicki. A teraz trzynastki. Dziewczyny z nami zostają. Jest z nami pan Jan. Pan Jan Chojnacki, pierwszy odcień bluesa. Wprost. Wprost z legendarnego klubu Blue Note z Poznania. Słuchają Państwo koncertu z okazji jubileuszu dziesięciolecia grupy Two Timer. To była audycja Pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Muzyko, trwaj! Whatever happened to Morrison Jim, the only friend of mine. If the sun is soft parade, I'll be standing on a fast line. We fight bring up, we are weak, intransetting. I don't have perfect memory, I'm just good at forgetting. Olympics and politics, and useless society. People are so obstinate now, and that's what tortures me. Samorządowe 2018. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych.